فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادر سوال کردن در باره مسح بر بالای جوربین، در بالای جورب مسح کشیده می شود یا نه. یکم و همچنین گفتن فقط در زمستان مسح می شود یا در تابستان می شود که مسح بر بالای جورب بکشیم، یا فقط مسافر می تواند مسح بکشد یا که آدمی که مقیم هست می تواند مسح بکشد. بله برادرم، در این باب اولا مسح بر بالای جوربین جایز است و درست است و اکثر عالم ها در همین قول هستند که درست است، یعنی که جوراب تنکی نباشد که پاد بتواند غفص باشد، اگر کمتر غفصتر باشد جایز و درست است، اما جوراب که تنک است که پای انسان میتواند در اون جایز و درست نیست. و در این باره سه حدیث است که چطور که عالم ها میگن. یکم حدیثی ثوبان هست، حدیثی ثوبان را ابو داود و امام احمد در مسندش و حاکم روایت کرده هستند و میگن که حدیث صحیح است. امام ذهبی همچنین در همین قول است که حدیث صحیح است و احمد شاکر میگوید که حدیث متصل و صحیح الاسناد است، یعنی که حدیث صحیح است، حدیث ثوبان در باره مس بر باره جوربین. و حدیث دوم حدیث مغیره ابن شعبه است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه، گفت که مغیره ابن شعبه میگوید که ان رسول الله توضع و مس على جوربین و نعلین، پیامبر صلی الله علیه و سلم طهارت کردن و مسح کشیدن بر بالای جورابهایشان و بر بالای نعلینشان، در بالای نعلشان پاپوشیشان پیامبر صلی الله علیه و سلم مسح کشیدند. و این حدیث را ابو داوود و امام احمد در مسندش و امام ترمذی روایت میکند و همچنین ابن ماجه هم این حدیث را روایت کرده است و امام ترمذی گفته است که این حدیث حسن صحیح میباشد و قابل قبول است. این حدیث دویم بود. حدیث سیوم که در بالای مس بر بالای جوربین را جایز می‌دانند، حدیث ابی موسی اشعری هست که ابی موسی اشعری میگوید که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم توضع و مسح على الجوربین و النعلین، پیامبر صلی الله علیه و سلم طهارت کردند و مسح کشیدند بر بالای جورب‌هایشان و بر بالای نعلینشان مسح کشیدند. این حدیث را ابن ماجه روایت کردگی هست و این سه حدیث دلالت میکند که بر بالای در بالای جورب مسح کشیدن جایز و درست است. و در این باره از صحابه هم بسیار روایت شده است، چطور که ابن منذر میگوید که از نه صحابه روایت شده است، از جمله این نه تا حضرت علی هست، عمار هست، عمار ابن یاسر و ابی موسی و ابی مسعود انصاری هست و انس ابن مالک هست و ابن عمر هست، عبدالله ابن عمر و براء هست و بلال هست و عبدالله ابن ابی اوفا هست و سهل ابن سعد است و غیر از این دیگر صحابگان که از اونها وارد شده هست و سند صحیح که اونها جایز می دانستن مسح بر بالای جوربین را. و مسح بر بالای جوربین این یعنی که عام هست، یعنی تنها برای مسافر یا تنها برای زمستان نیست، برای همه وقت است. انسان همه وقت میتواند که مسح بکشه، در خانه هم باشی میتونی مسح بکشی، در سفر هم باشی میتونی بر بالای جورابت مسح بکشی، یا که زمستان هم باشد میتونی مسح بکشی، تابستان هم باشد میتونی مسح بکشی، در همه صورت مسح کشیدن بالای جوراب جایز و درست میباشد و در قول اکثر اهل علم همین هست. و باز والله اعلم و جزاکم الله خیرا و بارک الله فیکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.